gita leo kugutu mina koyo gita walgo golani kie aleo jara walgo golani kie aleo jara Chako, kamo so jaybi, owal go ni kwij banyo, na moya konyango, owal go ni kwij banyo, na moya konyango. Thank you.